सुस्ती, काहली, इनर्शिया। इंसान के मिजाज में कुदरती तौर पर सुस्ती और काहली नुमाया है। यह अपनी सुस्ती को छुपाने के लिए रूटीन का सहारा लेता है। इंसानों की गालिब अक्सरियत कभी भी असल और सही मानों में मुश्किल काम नहीं करना चाहती। फितरतन इंसान चाहता है कि वो किसी मोमेंटम में लगा रहे, फार्मूले पर चलता रहे। जो काम बहुत ज़्यादा मेहनत वाला है इसे कोई और कर ले। नफ्स की इसी कमज़ोरी की वजह से रहनुमाई यानी लीडरशिप का दुनिया में वजूद है। इसी की बदौलत लीडर पैदा होते हैं, ख्वाह वो किसी भी शोबे से हों। दुनियावी या रूहानी हर शोबे में सुस्त, काहिल और दरमियानी मेडियोकर इंसानों के हुजूम में कोई एक होता है जो कामयाबी की चोटी पर पहुँचना चाहता है, इस हुजूम का हिस्सा नहीं बनना चाहता बल्कि आसमान का सितारा बनने की तलब में होता है। कुदरत इससे तावान मांगती है, कुर्बानी और बेपनाह रियाजत तलब करती है। जब भी मैदान से इसका ताल्लुक होता है, इसमें मसरूफ अमल हर इंसान से ज़्यादा मुशक्क़त इसे करना होती है। नाकामियों, मसाइल और मसाइब की पुरखार और तवील तरीन राह गुजर से इसे तन तनहा गुजरना होता है। ये वो राह गुजर होती है जिस पर चलने से इसके इर्द गिर्द के लोग खाइफ होते हैं। सोनार जब किसी जेवर को बनाने का इरादा करता है तो इसकी मुनासबत से सोने का टुकड़ा निकालता है, इसे तोलता है, जांचता है और परखता है। जब यह तय हो जाता है कि सोने का यही टुकड़ा मतलूबा जेवर बनेगा तो इसे भट्टी में डाल दिया जाता है। फिर कूटने, पीसने, पिघलाने और ढालने का करबनाक अमल शुरू होता है। आखिरकार एक मखसूस वक्त के बाद वो सोने का टुकड़ा जेवर में तब्दील हो जाता है। यह इनकलाब है, ट्रांसफॉर्मेशन का अमल है। सोने का टुकड़ा जेवर बनने से पहले कुछ नहीं है, मिलावट ज़्यादा है, फीके रंग वाला सिर्फ एक बेकीमत टुकड़ा जो एक दिन बेश कीमत जेवर में तब्दील हो जाता है। जिस इंसान को जितना आगे निकलना होता है, जितनी इसकी तलब होती है, इसी हिसाब से उसका इम्तिहान लगता है। जितनी बड़ी तलब होगी इतना कठिन और इतना ही तवील इम्तिहान होगा। हर मुमकिन हत्ता के हर नामुमकिन तरीके से भी आजमाया जाता है। आखिर ये दुर नायाब चमक उठता है, इरफान अता होता है। हर शोबे, मैदान और फन का अपना इरफान यानी इनलाइटमेंट है। इस इरफान से कम पर राजी हो जाना ही सुस्ती और काहिली है। किसी भी शोबे, मैदान और फन की मार्फत मिल जाने के बाद इससे मुंसलिक दूसरे इंसान इस मर्दे मैदान के आगे सनिगु हो जाते हैं और इसकी पैरवी यानो फॉलो करना पसंद करते हैं। सारा काम एक आदमी का ही होता है। अल्लाह को भी अपने काम के लिए हुजूम की नहीं सिर्फ एक मौजू आदमी की ज़रूरत होती है। इसी से सारा काम ले लिया जाता है। जिंदगी की भट्टी में जलती सख्त आग में बिला खौफ व खतर कूद जाने वाला ही बिलाखिर जफर याब होते हैं।